أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون هذه كريمنا والباب سلور دیر شایعات پوری پدې کې د سلورې مې شوبې جواب دی چې هغه بیان دی د عجز د ملائکو او د شرک د بندولو سلور طریقې ذکر کړي بیا درې طریقې ر تبلیغ او تعلیم ذکر کړي بیا د منکرینو د رسالت جوابونه او غیته زجرونه دی بیا تخفیف او خروی دی په برائت تعالی هو پدې دوه اجتماعات کې ذکر د طریقې درد دی په مشرکانو په دریو طریقو او مخکې سره مربوط دی چې د ابلیس اول تصدیق د ځوان دا دی چې انسان په شرک کې مشغول کړي د داغې په وقول په دې طریقې سره په کار دي چې قولې د الذین وایا دی مشرکانو ته را مدد شو وایې هغه کسانو ته رو بلې په خپلو حاجاتو کې هغه کسان زعمتم چې ګمان ته کوئ د معبودانو من دون الله سوا د الله نه لا یملکونا مالکان ندی مثقال ذره په اندازه د یوې ذره په سماوات په اسمانونو کې ولا فی الارض نه په ځمکه کې وما لهم فیهما من شرک او نشتا دیلا په دې دواړو کې من ځمکه او اسمان کې حص پرخه وما له منهم من ظهیر او نشتا الله لا د دین سوک مددگار اشرګندې درې طریقې رات کړې او سرورمه طریقه کتوی چې سفارش بکین ولا تنفع الشفاعه قبل آیات کې ذکر کړي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله ای پیدا آیات د برهان د پاره دلیل د پاره کافی دی رڼا د پکې کافی ځکه د مشرک کلا عقیده دای چې داغه سره دی د دیو جنته غواړم داغه اختیار کړي نه الله الہ یملکون اختیار نشته ملک نشته ولی چیز بیا د ځمکه سره متعلق یا بد اسمان سره بل ځکه خو به نه کنه که په اسمان کې دی او په ځمکه کې دی مالک نه دی دی وی زری مالک نه دی نو زرا غ سر نری مې کیته وي یا غ زری چې کله روشندان کې دنور شو اگانې راځي نو پایګه دا نری نری په سر کې لوزي دا غ نری شي ذمہوار نه دی هغه مالک نه دی په اسمانونو ځمکه کې بیا کله کله دی وي چې ټیک د مالک کو نه دی لیکن الله بوله سبرخه ورګړي کنه حساب یې ولا ورګړي یو ما لهم فيه ما من شرک هیڅ برخه نشته معمولی حصے هم نشته دا شرک نه ګره پسوک د نه فکراله هیڅ قسم برخه د الوهیت اغیله نه ورګړي نو دریم کله دای چې را اسیم دادی به وسره تاسو به یې کنه کله کله داسې امداد بکې سلګو لګو خبرو کې نو سم مدد ته وسره کړي په سلګ کار کې اشرګن دی ونته به یې کنه نداغی جواب یو کوچ او مالهو منهم من ظهیر الله سره ګوره د دې مخلوق نه سو کشرګند نشته سو کې امدادی نشته نو بیا به دی سلورم چیرې ټیک دا خو دوست د الله نو سفارش بو کی دا غدر بار کې کنه نو بیا دا غ سفارش خو هغه نشي بدلولې نشي رد کولې دوست د دوست نه مجبوریږي نو جواب یو کوچ ولا تنفع الشفاعه دې وجه نه شیخ الاسلام وی ودا آیت د برهان د لپاره کافی دی ګوره چې قران کریم د مشرکانو ته په داسې طریقو خطاب وکړي چې زیرا مدد شوته وایي کنه کاغی تاو سره ته مدد کول شي نو دی کی کنه نشي کولای نو یې جز داغي ذکر کړي او بیا خصوصا ملائک ذکر کو دي مقام کې چې په عربو کې دا شرک ډیرو جدي ملائک د الله سره شریک کړي بلکې دا تر دې دوره پورې دا شرک را روان دی نن دا څومره تعویذګری دمګری جدي کنه ناغي دا قسم شرک کې چې په تعویذونو کې ولي کې نو یا وګوره نو یا نکایل یا جبرائیل دا نمونه ویلي کلی باقی دا داغي کوم نو الله جل شانو په غیر د کو چوبورا انسانانو حاجتونه بیا د زمکه سره متعلق یا د اسمان سره او غینه په زمکه کې متصرف دي نه په اسمان کې ملک نشته دارنګه که څوک وي چې ردی الها او اگر چې ملکیت نشته کې دي چې الله ولا څه څور کړی لکه خلق عام وي رب راخه ولا ور کړی لکه الله یې برخه چاله نه ورکوم ما لهم فيه ما من شرک شرک وي په عربه کې برخه تکنه پلان کې ما سره شریک دي شراکتی دي را سره معنی برخه ده کنه څه ده نا الله ما له فيه ما لهم فيه ما من شرک ته دې هیڅ برخه نشته لکه څو خیال کوي چې دی به الله سره په سکار او تدبیر د دنیا کې مدد او ملګرتیا کړی د دې وجه نه کې دی چې دی بلچا څه حاجت هم پوره کین الله جواب کوي چې ما له منهم من ظهیر او ما له من نشته د الله د پاره منهم د دې الها او د دینا چې دی په ګمان کوي چې دا معبودان دي من ظهیر حصو کشرګندې امدادي ظهیر هغه ته وي چې پښتیو کې کنه شاد ول شاړم کې کنه نملې مضبوطه شي امداد اوسه هوګي بنشته نو کته سفارش وکینو ولا تنفع الشفاعت او فیدن اور کی سفارش عنده د الله په دربار کې الا لمن اذن له مگر هغه چاته چې اجازه ورکی دا غد پارم معنا الله جل شانو چې اجازه ورکی نو بغیر دا غد اجازه د سپنه شي کولې د اجازه نه رسو سفارش کولې شي نو بغیر د اذن د الله نه نه دي سفارش تا او د سفارش پیداش تک کیږي او د الله تعالی عادت کریمه داله چې د مشرکانو د پاره د سفارش کولو اذن چاله نه ورپی ځکه ویلی من اذن الله د موحد د پاره به اجازه دي چې ټیک دغه سفارش وکړه عقیده ر توحید واره دنه سو ګناونه شوې دي غلطه شوې دي انبیاء کرام اولیاء کرام نیکان خلق په دغه لپاره سفارش کوي بلکې حافظ چې کله په خپل متدین دی او پاغي باندې لکه عملوم دی داسې حافظان نه چې د خپل فسر باندې قران وی او نور نه عمل ته کوس کړل نه دا غي په معنا او مطلب باندې پوي گیا غنه هغه هم حدیث کې راځي د لاسو کسانو سفارش کوي چې سفارش کوي دا به دا چا کوي چې هغه موحد دي کنه ځکه چې مشرکی هو تاسو ته قانون تیر شوی سورې نساء کې چې ان الله لا یغفر ان یشرک به دو ځای فرمایلی یو د مولانو مبارک یو او بل عوامو ته خطاب وو ځکه دو ځای راولو چې الله ګور شرک نه معاف کوي هر څه معاف کوي خو شرک نه معاف کوي ځکه هغه فرمایل دې مقام کې چې ولا تنفع الشفاعة فایده نه ورکی که سفارش وکړي نو سفارش کې څه فایده نشته نو وی کې کنه ولا تنفعو ځکه دا څه ونه وي چې ولا یشفعو نه ولا تنفعو فایده نه ورکی سفارش کول عنده د الله دربار کې الا لمن اذن له مگر هغه چاته چې اجازه ورکی دا غد پاره چې دلې سفارش وکړي نغلبو کې چې موحد دي حتا اذا فزع عن قلوبهم تر دې چې کله لری شي یرا د زړونو د دینه د چانه دړو د ملائکونا دا د قیامت حال ذکر کړي ظاهر دا چې په قیامت کې یو لوی hebat پروت ته سو خړ نشي کولې په دې کې به الله تعالی طرف نه اجازه توشي ملائکه ته هم انبیای ته هم چې تاسو سفارش کولې شه د موحدینو لپاره خو بیا هم پاغي دوره یره پرتله چې پوره په پته په انو شو دا ډېرې یره د وژنې چې کله سو خبره کوي نو دا خبرې کوونکی په خبره سو نه پويږي کنه نو چې یره کله لا فز یعمنه کشف الفزع یره لرکلې شو د دې ذلونو نه نو قالو دا سم ملائک دی نور ته وی ماذا قال ربكم سوي ساسو ربو رب سوي لی دی رب د طرف نه فرمانو شو ی خرافی کی غلبی کی کنه ناغي وی قال الحق اغه نور ورته وی چې حق وی حق وی حق سره اجازه ته راکو چې سفارش کولې شه د موحد د پاره دا دنیا سروم لګي او دیم دا چې دا حال د ملائکو په دنیا کې چې الله تعالی سو حکم نازلین دا ملائک پټیر هيبت کی نو اخرت سروم لګي او دنیا سروم لګي دنیا تر به تاسو لګي چې کله الله سو حکم نازلی وحی راځینو په دغه وخت کې په ملائکو یو لوی هيبت راشي چې د برینه فرمان نه روان دي د هغه بادشاہ نه چې دغه د پاتاسو بادشاہ نشته نو دی باندې یې را پرته دا اغلبیږي او په دې کې دا نو کته ملائک د نورو نه تاسو کې چې الله سو فرمایل ناغي وته وي حق وي وحي علی وحي کتر روانه ده د دنیا حال شو بیا چې انبیا او ته وحي راځي نو په داسې حال کې چې باغی یې راپرته ده نو کله چې یو مخلوق دوره یې راکون کې دی او باغی دوره خوف پروت کې ده الله ناغي الله سره برخه والے جوړی دي یا د الله د اجازه ته بغیر سفارش نه چا کولې شي نشي کولې کنه د مقام کې نور تو جهاد قوم شوی خدامه چې کوم دوه معنی وکړي چې یاد اخرت سره لګي چل ته بر سفارش اجازه الله ورکی نو دا حکم بنا زلی کړه دا حکم به فرمایي دغه وخت په دې یره راغلی دا یاره دنیا سره لګي چې کله وحی راځي نو په دغه وخت په غي هیبت راغی چې څه فیصله ده الله دار سره وانی کو خدا چې مالک دی چې خپل حق مالک دی چې څه غوالي نه غوږی نو په غي ورته وینا وحی راځي نو په داسې وخت کې د دوه سره لګي او حافظ ابن کثیر وی هو الحق الذي لا مریت فيه صحیح خبرم دار دین علاوه نور توجیهات چې کوم شوی دي چې چاوی د مشرکانو بارا کې توجیه کړی دلته قاسمی نقل کړی دی قرطبی نور نقل کړی دی هغه دا صحیح نه دی دا بهتر نه دی بهتر توجیهات هم دا دوری په دې باب کې ښه نو قالو دی وتوی الحق حق وی معنا اذن لکم فی الشفاعت للمؤمنین حق سره اجازه ته کو چې ایمان والے سفارش کول شي یا اغي حق و معنا وحي را لېږي الله وحي کته زمکه روانه کړه جبريل السلام مامور دی اغه به دا رسي و هو العلیو اغه برتر دی د شریکانو نه الکبیر لوی ذات دی لوی ذات دی چې داغه د پاسه بل نشتا تو حاصل داره چې شفاعت کوونکی خو ډیر عاجز دی ير کوونکی لري د الله نه دی پس څنګه شفاعت قهری به اجازه ته سفارش وکړي لکه مشرکان چې څنګه کیدل لري دا څنګه دی شي ادا فس یعنی داخل په معنا د صلب الماخذی ګورې د مقام کې بابي تفعیل معنا ازیل الفزع کشف الفزع ټول مفسرین هم دا یو معنا کوي د مقام کې نو چې کله شته شرک طریقې رد کړې کنه نو اوس الزامی او اعترافي دلیل ذکر کوي ښه چې قل ما يرزقكم من السماوات والارض هو علی مشرکانو ته څوک دې چې روزي درکوي تاسو ته دبرې نه او د کته نه د اسمانونو د ځمکې نه د اسمان نه باران څوک وري کاغه باران بنشینو په دې ځمکه به یو دانه مر زرغون نشي د ځمکه به بنجر شي ظاهر ده چې غلکه مشي د جوار شته نه غنم شته نه شلشم شته نه برس شته هر څه به ګران شي دا غستونه به وزي او بیا به داسې حال لا شي چې په ځمکه به قحط جوړ شي کنه دا روزی څوک درکړي دا انتظام چا کړل چې د برې نه باران کوي او کته دومره پوست تیغ دی معمولی تیغ چیلې داسې کې نه اگر وانی کې د دانې تیغ دی او هغه دا دوره کلک ځمکه دا هغه وسیری او پاغي کې روباسي دا څوک وي مې يرزقكم من السماء والارض نو دی غلي دی ښا غلي ذکر چې پته ده چې الله دې کنه ځکه هغه نه کوي ښا شرمېدل نه اسره دې دوی دلیل اعترافي سکوتی ادا الزام دې بدی باندې دې خو غلې دې نو قول الله هو تو وای الله دې بغلې سره لګي چې او کنه الله ولې مشرک هم دا منلا چې رزق ورکوونکې روزي ورکوونکې روزي رسان الله دې لګتا اوس ته سورې یونس کې دا غي اقرار تیر شه او دا رنګ په نورو زینو کې چې غي باقاعده اقرار دا کړل دي نو سو ته وی ارخا او کدی دا دا یو طریقه ده مناظره یو طریقه ده دعوت ارخا او کا چې بای زه تاسو ته مسله کوم دا الله وحي ذکر کوم دا الله نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی او تاسو نه منئ نو دو خبرې دي و ان و ایاکم او یقینا مونږ او یا تاسو لا لا هدن خامخا په هدایت باندې یو او فی ضلال مبین یا په گمراه ہے کیو سرګندگی ور لا لا هدن هدا سره علا ذکر ولو چې علا ر تمکن ده پر رضی نو هدایت لکیدل مراد دی او ضلال سره فی ذکر ولو چې فی دین غماس ته پر رضی او گمراه ہے کیم سره دن نه لړ شي کنه معنی یو خبره ده په مونږ دوړلو کې چې مونږ یو تاسو یې مخالفینو نو یو پکې خامخا په هدایت ته او بل پکې په گمراه ہے دا خو کې دین شي چې دواړه گمراه شي دا هم کې دین شي چې دواړه حق شي یو حق دی او بل گمراه دی نو دې کې وی ارخا دی ته وی او دا طریقه ده تعلیم او تبلیغ ده معنی مشرکان چې وی چې مونږ او تاسو یو شان یو هیڅ فرق نشته کله کله داسې مو مشرک کنه مړه څه فرق نشته مونږ ټول یو شان یو یا وی مړه دا اختلافي مسلې دي او مونږ په دې اختلافي خبرو کې پرخه نه اخلو نو جواب وکړو چې دا دواړه فریق دی یو بل متضاد دي جی یو فریق په هدایت ته او بل په گمراهه دي معنی دا اصولي اختلاف دي دا فروعي اختلاف نه دي چې پای کې دواړه حقي یو طرف تم سنت او بل طرف تم سنت نه دا اصولي اختلاف دي د شرک او د توحید اختلاف دي و ان و اياكم لا اله الا هو و اياكم ذکر فرمایل چې مونږ او یاد تاسو نو قل لا تسالون عما اجرمنا قل قل سوره طرق التبليغ ذکر کیخه ته تعلیم طریقې شروع شوې دا بل طریقه ده او دې کې بیان د برات ته قل لا تسالون عما اجرمنا تو توا تپوس نشی کې دې تاسو نه دا جرم چې مونږ کړې ولا نسالو عما تعملون او نو مونږ نه تپوس کې دې شي دا عملونه چې تاسو کوي زمون د عمل چې تاسو نه تپوس نشتا او تاسو د عمل زمون نه تپوس نشتا معنا په مقام کې دا طریقه هي چې فیصله د دې خبرې چې کم یو مجرم دی او کم یو په حق باندې دی لا خو په قیامت کې کیږي کنه دلته موږ فیصله نشو کولی فیصله روزم را روانه ده اجماع بیننا ربنا بالحق او کدا زمون جرم چې موږ توحید بیانو نو تاسو باندې ذمہواری نشته ادم طریقه را دعوت ته چې خپل ته جرم وي داغي په ګمان کې او داغي طرف ته صرف د عمل نسبتو کو بل سي ونوي ځکه قانون د دعوت دا دی چې دې کې یو مسله پرې دی نه او لهجه بنر مساتی لهجه د نرمۍ ده نو قل وایا وتا دا بل طریقه قل قل سره ذکر کړي د تعلیم طریقه را دا شو وایا کنه دا څه بیانو کا دا څه خبرو کا چې اجماع بیننا ربنا راجم بکی مونگ لرب زمونگا سم یفتخو بیننا یا با فیصلو کی زمونگ پا مینس کی بالحق فحقا و هو الفتاحو او غد فیصلک انکی العلیم پوالی پا فیصلو خلو پورا پوالی العلیم دی او مطلب بیدائی چی دا خبره چې کم یو مجرم دی او کم یو ندی قیامت کے ٹیم را روان دی فیصلہ بوشی دلتے خکڑے وا خدا قولی فیصلہ نا عملی فیصلہ یا دی چی عملی فیصلہ بالتا کی کی دنیا کے قولی فیصلہ وا اگر تاسو نه منله دلته پوره فیصله کیږي عملی فیصله نو بل قول سره بل طریقه را تعلیم ذکر کوي چې قل وایا وتا ارونی اخیماتا الذین اغکسان الحقتم به شرکا چې او دې کړی تاسو د الله سره شریکان ماته اخې کنه کوم دي کوم ځای کې دي او مطلب څه شو طلب د دلیل له چې تاسو په شرکاو کې کوم وصف شته چې هغه سره تاسو د الله سره شریکان جوړوي نشتا بکی کلا چرمنا کلا حرف رد آده گا نا کلا چرمنا چرین شکی دے دید اللہ سرا شریکو برابر بل هو اللہ بلکی آغا دے اللہ العزیز و ضرور دے الحکیم و حکمتن والا دے پارکار خپل کی حکمت والا ذات دے ضرور دے تو کتاسو خلاف کوئے و شرک کوئے را گیری بم دنیا کی آخرت کی نو مهلت چې دل درکړل دي نو حکیم هم دی کنه د کې حکمتونه لږه سباله بیا ته داونه وای چیر الله مال به مهلت راکړل لږ وخت نو ما به منلی و مهلت مې دل درکزا تلويخ کاله دیرش کاله 50 کاله اجو دې نه منلا نو سر راګيري ځکه دای سوګ نو وي چې الله زور اور ذات کنو په کار داري چې دښمنانو کورونه روان کې دي په دغه ځای کې تند راشي کنه وینا کنه بیا خو د حکمت تقاضا نه و حکیم داري چې مهلت درکړي دنیا دار الامتحان دی دې کو چې ته څه کینو کوا تاله اختیار درکو یو ټیم را روان دی وبدني سي کی بیا په دنیا کې عذاب راشي پتا باندې یا اخرت کې وما ارسلناك الا كافتا للناس بشيرا ونذيرا او نه لګلې مونږ ته الا كافتا للناس مگر د ټولو خلقو د پاره بشيرا زیر ورکون کې ونذيرا او ير ورکون کې ولكن اکثر الناس العالمون لیکن ډیر د خلقو نه پويږي رستو د اثبات د توحید نه اثبات د رسالت ته او کافتن په معنا د عامتن دی معنا ټولو د پاره او دا حال د الناس نه بعض علما په دې رد کوي البحر المحیط کې ابو حیان اندلسی مشهور عالم دی هغه دا خبره ثابت کړې ده او بیزاوی چې کوم مفسر دی باغی رد کړې ده دارنګه سراج المنیر کې شیربینی په دې اعتماد کړې ده چې دا معنا بالکل صحیح ده چې نه لګلې مونږ ته مگر د ټولو خلقو د پاره دا کا فتن د ناس نه حال لے ادائی کله کله مخ کې والے راشي او دغه یو بل معنا هم کیږي هغه دا چې کا فتن دا چې جو ما ارسلنا کا للناس الا کا فتن دا کا فتن په معنا د جمع کون کی او تی د مبالغه د پاره نو معنا سو نه لګلې مونږ ته خلق ته مگر دې د پاره چې دې را جمع کی توحید ته د الله کتاب ته د الله دین ته را جمع کی او بلکی او بلا معنا پکیم کیگی چنے لے گلے ممتو الا کافتا للناس کف ہوئی اصل کے معنا کولو تا لدیو جنو ورغوی تا کف ہوئی دا عربی کی دی تلی تا کف ہوئی کف دولی ہوئی پدی بانے سرائی بل چیز تا پکی تا زان نکنا نو الا کافتا مگر منع کون کے للناس خلقو لا دا شرک نا و دا کفر نا خلق دا شرک نا بندے دا نور معنی پکې کېدی شي خو غړومبې معنا اصل وو بهتر وو او بلکې مفسرینو په اعتماد کړو حدیث کې مراغلی وو اوږد حدیث راځي بخاری مسلم نسائی مسند احمد کې بلکې مصنف ابن ابي شيبه کې بلکې دارمی راوړل دي بهقي راوړل دي ابن حبان ذکر کړل دي چې جابر رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو موقع کې فرمایل او تی تو خمسن لم یعطهن احد من الانبیاء قبلی مال پنځه سيزونه داسې راکړې شوې دي چې زمانه مخکې نور انبیاء ولنو ورکړې شوې یو پای کې داده نو سر تو بروب مسیرت شهرن چې دشمن دی وې میاشتې په مزل زمانه یریږي نو دویم دا جو علت لی الارض مسجدا ټول ځمکې الله زمانه لپاره جمعات کو مکنو قومونو موږ صرف جمعات کې کېدو او زما د امت کم ځای کې چې په باندې وخت راغې نو دې په هغه ځای مونږو کې ايما رجل من امتي ادركته الصلاه فليصلي حديث کې راځي کم ځای کې چې د مسلمان شپه د په هغه ځای کې چې ټول اسمه کړ در لپاره الله جمعه دا وي زما لپاره الله یو بهترین انعام را کوماله دا بل چاله نو ورکړل شي نو دریم خبره دا او حلت لي الغنائم د دشمن نه په میدان د جنگ کې د کافر نه چې کوم سامان او پیسې او دولت او بل څه قبضه شي اغه الله مال حلال کړو مخینو حلال تیر امتونو کې چې بکله کافر سره جنگ وشو دا غینه بس مال مال راواغستې شنا به یو میدان کې کی خو دې شنه د پرن او به ور راغنو به سیزه دا امت ته پاره دا غي استعمالول حلال نو او دا ما د پر الله حلال کړو ترې ما خبره دا شو نو سلورم دا شو چې او تی تو شفاعه مال الله سفارش را کړلې شفاعت کبرا ته قیامت پروز باندې چډیر وه هبت روز دا ټول انبیا برست شي او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باغه سفارش شروع کی دا غین رسو به حساب کتاب شروع شي کنه شفاعت کبرا نو پینزم دا چې کان یوب کان النبی یبعث الی قومه خاصه وبعث الی الناس عامه مخکنی انبیا غریب خاص خاص قومونو ته لګلی شو او زه ټول خلقو ته را لګلی شو ذکر الا کافۃ للناس ټول خلقو ته لګلی او دا غی 23 تاسو سوره اعراف کې تیر شه او یو صلی الله تعالی صاحب کې قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا دي خلق توایا چې زه رسول د الله يم تاسو ټول ته تر قیامت چې څومره مر روان دي کنه دا ټول د پاره نبی يم یا فرقان کې تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذير عالمين ذکر اصل عالمون کو ندي کنه تر قیامت پورې چې څومره مر روان دي محمد رسول الله الله خاتم النبيين جو کو کنه دي نمخ کی صورت کی تیر شو سورہ احزاب کی ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین دیو جنا دی مقام کی مو فرمائل چنیلی گلی ممتو الا کافتا للناس مگر دا طولو خلقو دا پارا بشیرن زیر ورکو انکی و نذیرا و یر ورکو انکی چال زیر ورکے جسو کمنون کی دی او جسو کی نمانی غل یر ورکے ولکن اکثر الناس العالمون لیکن اکثر دا خلقونا نپوئیگی سنگا نپوئیگی کدی په دې ندی بلا خبرې بولی او یقولون متى هذا الوعد نو مشرکانو خبره را نقل کړه دا کافرو چې ګوره د قیامت نه منکر دي ته پته لګی دا نه پوه دي کنه ته دې نه دا پته لګی دا چې کوم سره اخرت نه منی او قیامت نه منی دا لوي نه پوه دي اگر چې د دنیا خلق و د سکالر وي او لوي پوه ته وي په هانو کې راولي لیکن نه دی الله وي او یقولون متى هذا الوعد دا رنګه داسې موایا کله چې صداقت د نبی صلی الله علیه وسلم بیان شو نو زجر ورکی منکرینو د رسالت او قیامت ته مانا دې خیالو کته رسولینو غیب دان به د دې وجه موږ له دا عذاب د خبر راکې کله وي چې هغه عذاب راځي نو الله جل شانو وي چې یقولون متى هذا الوعد وي دې چې کله وي دا وعده ان کنتم صادقین کې تاسو رښتینی ځکه د نبی رسول الله صفت کې الله ذکر کو چې نذیر دی کنه نو نذیر معنی یره درکې چې جهنم کې بسوځي ګوره عذاب راځي پتا سو نو دې وي کله وي دا متى هذا الوعد نو قل جواب وتاو کا دا جواب د مخ کې دی چې لکم میعاد یوم تاسو د پارا نیټه مقرره ده داسې ورځې ده لا تستاخرون عنه ساعتا چې نه بشه رستو کې دی دا غینه یو ساعت ولا تستقدمون نه بشه مخ کې دی مانه سوال د دې عنادی دی په طریقه د استهزاء دی د جواب په طریقه د تهدید کو د زور نه چې ورځ را روانه ده نه به مخ کې دی شه نه برستو کې دی شه ته بس کنجه شوی بیا ها اجه کله راشي نو بیا به ګیرې بیا لا تستاخرون عنه ساعتا ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران دبل زجر دے انکار دو قران او نورو کتابونو مکه بدی په اهل کتاب اعتماد کو لیکن کله چې داغینه اورید چې زمو په کتابونو کې رد په شرک باندې او ذکر شویل صفات د دې نبی نو دې مشرکانو دا غیر کتابونو نوم انکار وکاو او تابعداري د خپل مشرانو په دلیل کې ونی ولا چې موږ خپل مشرانو په سر روان یو نو قران نه منو نو وقال الذين كفروا وی کافر خلق لن نؤمن بهذا القران چرې مون ایمان نه ورو په دې قران کریم باندې ولي دې کې واجبه مسلې دي کله وی منخته د غیر الله شرک دی امون کوکو ادارنګ پلان کې کتاب کې راغلي دي دینګي کتاب کې راغلي دي چې کله ته دا وایې کنه چې دا قران کریم کې راغلي دي او دا شرک دی او کفر دی نه دی مونږه منونه نو تاسو راته قران کې لن نؤمن بهذا القران چری مونږه ایمان نه ورو په دې قران باندې ولا بالذي بين يده او نه پاغه کتابونو چې دینه مخ کې دیولي پاغه کې هم تایید د دې قران کریم دی کنه آسماني کتابونو کې یو کتاب کې هم شرک نه دی جائز کړي پاغه ردونه دي دا رنګه پاهې کې د دې نبی صفات ته د دې اخیری امت ذکر دی د قران کریم ذکر دی نو دی وې نه من ولا بالذي بين يده نه الله تخفيف ورغيخه چې او ټیم را روان دی اوس خو نه منې ځکه تخپل مشر په رواني کو سباله بداغه مشر او ستا په میدان د حشر کې په قیامت کې یو بل سره کلیشي خبره وي نو تاسو بخل براءت کوي دا غینه په دې کې هغه براءت ذکر کوي ها چې والا او ترا کتو ویني سمانا مان لري د تعجب خبره وي چې تی ویني والا او ترا لرایت العجب عجيبه سیس ویني کله اذ الظالمون موقوفون عند ربهم کله چې ظالمان با ادرول شوی په دربار درب کې يرجع بعضهم الى بعض القول واپس کی به بعضی بعضو ته جوابونه یو بل ته جوابونه کوي معنا دی بم خبره کوي مرید بم خبره کوي چې تاسو راوځنه گمراه شو داږي بوته زمړ خپل کار کوي موږ غاړه ته پړې چولې چې موږ پسراشه دا يرجع بعضهم الى بعض القول يقول الذين استضعفوا تفسير خلق الله جل شانه وبو یغه کسان چې کمزوري ګڼل شيو تاسو کو هم یانو کنه دا علم او د عقل په لحاظ کمزوري ګڼل شي یا عوام دي کنه چې د عقل او مشرانو په نسبت کمزوري وګڼه او ستضعفو چاته به وي للذین استكبروا هغه کسانو ته چې لوی ګڼلیو دنیا کې دا زمون مولان دي دا زمون شيوخ دي یاره دنیوي حیثیت په لحاظ باندې چې دا وزیر دي دا فلانه دي فلانه افسر دي نو دی بوئی لولا انتم دا کشران با دی مشرانو تووی دا شاگردان با دی استازانو تووی دا عوام با مقتدیان با دی امامانو تووی لولا انتم کتا سنوئے لکننا مؤمنین نوئے با مونگ ایمان لرون کی کتا سنوئے کنا نمونگ ایمان تراغلیو قرآن با مندلیو خود تاسو براتو گمراہ حاکی گئنو لولا انتم منا لولا ادلالکم وصدکم لنا عن الایمان کتا سنوئے ایمان نو دا قرآن ننو بن کری نمونگ ایمان نوڑو او رغیب ولا جواب ورگی قال الذين استكبروا او بو یغه کسان چې لوی کړو دنیا کې عادل وی غنلیو الذين استضعفوا هغه کسان ته چې کمزوري کړی شیو کمزوري غنلی شیو معنا عوام شاگردان کیا نه نو سوددنا کوم آیا مونږ پن کړی وې تاسو انل هدا د هدایتنا بعد از جاءکم پس تا غنا چراغله او تاسو ته مونږ پن کړی وې موند ته ویلو چې قران تم کې نه او حديث تم کې نه ځکه خدا سره د الله کتاب خدا سره د نبی سنت خدا واحد کنه موږ باندې کړی بل کونتم مجرم بلکې تاسو فل مجرمان مې مړه فل مجرمان اوس فل جرم په موږ راته پیغام شران بوته وي ندی بم جواب ورکړي دا یو بل سره مکالمه پوره شروع ده کنه وقال الذين استضعفوا ابو يغ کسان چې کمزوري ګڼل شيو یا کمزوري کړی شيو عوام دي شاگردان دي للذین استكبروا هغه کسان وتا چې لوی کړو لوی غنلیو دی دنیا کې چې بل د اعتراض لپاره کنا بل کې من کړو مونږه من کړیو څو ماکرو لیل و النهار دعوتون استاسو د شپې او دروازې تقریرون استاسو د شپې او دروازې از تا مرونا کله چې به اجازه راکو تاسو مونږ ته ان نکفر بالله چې مونږ کفر کو په الله ونجعل له اندادا او جوړ کو غل شریکان تاسو یې ساره مقام تخرونه یې شو لوس په کړي کوم خپل ورکړې امون ته به یې دا جایز دي ا کوي ثواب دی پکې بل مکر اللیل زه کوئی بل سواد لنا مکر اللیل اصل کې داسي بلکې زمون د پارم منکون کی تاسو د شپې او دروازې مکرونه وو ور دا تقریر نه تعبیر پس سره وکړو په مکه سره زه که خو مکرو کنه مکیده وکنه خلق دوک کوړو کنه زه کې دې مقام کې وې او دا ته مکر اللیل لیل ته اضافه وکړو چرا تقریر د شپې او د امکر د شپې او غره دیو مکر د دیو خو پشپکیو مکرکم باللیل وصل کی په عربی کې ډیر وسعت دی د دیو جنا اغي وی لیلو هو قائم او نهارو صائم شپه ولاله دا او ورځې روزه دار ده ورځ نه هغه پر ورځ کې روزه واله دي هغه د شپې ولاله دي ازمون خلقون داسې استعمالي ډیر مجازونه استعمالي وی پرناله راو به ده نو پرناله نه راو به یي پرناله کې اوپر راو به یي په پوزه راو به ده نو پوزه په خپل دی ولاله ده پوزه نه اوپر راو به دي وی خپل به یي نو خپل نه به یي خپل په دی ولاله دغه پکې به یي دا توسعه په کلام د عربو کې مشته چې مکر الليل والنهار بلکې مکر د شپې او ورځې تاسو مانه مکر ستاسو پښپاو پر ورځ کې چې موږ سره بمکاو استعمروننا امر په معنا د اجازه ته کله چې اجازه برا کو تاسو موږ ته نو دي کې مضاف له اصل کې حذف شوی دی او مضاف داغه په ځای قائم شوی دی چې ظرف دی اتسان بل صدنا مکرکم بنا باللیل والنهار اصل کې دا څه کله چې اجازه برا کو تاسو مونږ ته مان کله چې تاسو به بیان کو مونږ ته ان نکفر بالله دا چې کفر کو په الله ونه جال له وندا دا او ذو کو هغه سره شریکان خبره تر دې ده پورې دی په یو بل خره دونه مدونه وکړو نو اثر الندامه دا او پټه بکی خپې معنی لما را او العذاب کله چې ویني عذاب اوس بډېر خپې معنی نو چې دا ولیم د دې منل کړي ودي په سیتلې دنیا کې دا پټه کی اچھا وینه دا اثر نه دی دا د ازداد نه دی کله په معنا د پټوالی راځي او کله په معنا د ښکار کولو راځي دا معنا هم کولی شي چې وا اثر الندامه او ښکار به کی پیمان دیا لما را او العذاب کله چې ویني عذاب او جعلنا الاغلال او وابچو مونږه توقنا فی اعناق الذين كفروا پسټونو دا کسانو کې چې کفر کړو سټ کې بوله توق واچو حال یجزونا بدل نشي ورکې دې دی تا سزا نشي ورکې دې دی تا الا ما كانوا يعملون مګر دا غي عملونو چې ودی چې کولی دنیا کې دانن چې دی لکه مسزا ورکیږي کنه دا ردی د عمل نتیجه ده الله چا سره ظلم نه کوي هل یجزون الا ما كانوا يعملون دا غ باب تر دې پورې ختم شو خو بل باب شروع کیږي بیا ته ګوره قولی دو الذین زعمتم او یا رمضان شو وای او یا من دې مشرکانو ته رمضان شو وای هغه کسانو ته زعمتم چې ګمان ته کوي د معبودانو من دون الله سوا د الله نه لا یملکونا اختیار من ندی مالکان ندی مثقال ذره په اندازه د یوې ذرې په سماواته پاسمانونو کې ولا په الارض او نه مالکان دی پزمګه کې و ما لهم فیهما من شرک او نشته دی له پدی دواړو کې حص برخه و ما له منهم من ظهیر او نشته الله تعالی له دینه سوک مددگار مانه دا غسر د دینه سوک مددگار ولا تنفع الشفاء او فیدا نور کی سفارش کول عنده د الله دربار کی الا لمن اذن له مگر هغه چاته چې اجازه ورکی داغه د پاره حتا اذا فزع عن قلوبهم تر دې چې کله لری بکلی شي یره د دې د زړونو نه قالو نو وی بدی ماذا قال ربكم سو ال رب تاسو قالو نو وی و تبر ملائکه چې الحق حق وي او هو العلی الکبیر او هغه برتر دې شریکانو نه لوی ذات ته قل وایا و تمن يرزقكم من السماوات والارض سوګ دې چې روزي درکې تاسو د اسمانونو او د ځمکې نه قل الله هو تو الله دې و ان او اياكم او يقينا مونږ او يا تاسو لا اله هدن خامخا په هدايت کله کې او په بلال مبين يا په گمراه سرګند کې دنه يو قل وایا و تا لا تسالونا تاسو نه تپوس نشي کېده اما اجرمنا داغه جرم چې مونږ کړلې ولا نسال عما تعملون او نمونگ تپوس کی دیشی داغ بدو عملونو چی تاسو کوئی یا تاسو کل قلو آیا ورطا یجمعو بیننا ربنا جمعوالی بہو کی رائے و زیوالی بہو کی زمونگ پمینس کی رب زمونگا قیامت کے بمرا جمع کی حشر رز دا حشر جمع کولو دوئی گن او سم یفتحو بیننا بالحق یا و فیصلو کی زمونگ پمینس کی پحقا و هو الفتاح العلیم او اغد فیصلہ کون کے پورا فیس پورا پوا پارس پوا قولوا يا وتا اروني او خيماتا اروني الذين او خيماتا حقسان الحقتم به شركاء چو ذکر تاسو د الله سره شریکان کلا چرنی شکیده بل هو الله بلکی هغه د الله العزیز و زور ور ده الحکیم حکمتون وعلى لپار کار خپل کې وما ارسلناك الا کافتا للناس او نه لګلې مونږ ته مگر د ټول خلقو د پاره ټول خلقو ته او دې معنا پکې دا چې کیږي شي چې ما ارسلناک الا کافتا للناس نیلی غلې مونږ ته مگر جمع کوون کې خلقو لا دین توحید تا او دې معنا پکې دا تم کیږي چوما ارسلناک الا کافتا للناس نه لګلې مونږ ته مگر من کوم کې خلق ولا د شرک نه او د کفر نه کوم به معنا واضحه ده او بل داغه په تایید کې احادیث مشته لکه تاسو چې مای چې نه لګلې مونږ ته مگر د ټولو خلقو د پاره بشیرن زیر ورکونکې و نذیرن او ير ورکونکې ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلقو نه پوهیږي او یقولون اویدی متى هذا الوعد کله بيدا وعدا ان کنتم صادقین که اتا سرشتنی قول تو توایا لکم میعاد یوم تاسو لپاره نیټه مقرره ده داسر وزدا لا تستاخرون عن ساعه شنو بشیرستو کېره دا نه یو ساعت ولا تستخدمون نو مکه کېره شه وقال الذين كفروا اوي كافر خلق لن نؤمن بهذا القران اچریم ایمان نه ورو په دې قران کریم ولا بالذي بين يده او نه پاغه کتابونو چې ردن مخکې دي ولا ترى وكتوني نو تعجب وکنو عجیب خبره به ویني کتوینی از الظالمون موقوفون عند ربهم کچریوینی تو چې کله ظالمان به درولی شوی په دربار درف ددی کې یار جو بعضهم الی بعض القول واپس کی به بعضی بعضو ته جوابونه خبره یقول الذين استضعفوا ابو یغه کسان چې کمزوری ګڼل شیو مالی کمزوری او عقل کمزوری او علم کمزوری للذین استكبروا هغه کسان ته چې لوی ګڼل یو یا لوی کړو لولا انتم کنو تاسو مانا گمراه کول تاسو مونگل بندول تاسو مونگل را ددین لکننا مؤمنین خامخاوی بمونگ ایمان لرون کی قال الذین استکبرو بویغ کسان چلوی کڑیوا للذین استضعفو اغا کسانو تا چی کم زوری کڑی شیو اناحنو صددناکم آیا مونگ بنکڑیو تاسو عن الهدا دا هدایتنا بعد از جاکم پستاغین چراغل تاسو تا پستاغین چراغل تاسو تا بل كنتم مجرمين بل كوي تاسو پخفل مجرمان وقال الذين استضعفوا وبو يغا كسان جي كمزوري كليشيو للذين استكبروا اغا كسانو تجلوئي كليوا بل مكر الليل بل كي منكريو مملرا دعوت تاسو دشبي ودروزي مكر الليل والنهار دعوت تاسو د شپې او دروازې تقریرون تاسو د شپې او دروازې بیانون تاسو د شپې او دروازې استامروننا کله چې با اجازه راکو تاسو مونتا ان نکفر بالله د دې چې کفر وکوم په الله باندې ورنځل له وندادا او جوړ کو اغله شریکان واسر الندامه او پټه به کې پیمانتیا یا ښکاره به کې پیمانتیا لما رأوا العذاب کله چې ویني عذاب وجعلنا الاغلال او بچو مون توقنه فی اعناق الذين كفروا فسټونو دا کسانو کې چې کفر کړو حال یوزونه سزا نشي ورکه دې دایته الا ما كانوا يعملون مگر دا غي عملونه چې دی کول دنیا کې